każdym razem, kiedy rytm łapie blok mój, w tym łapie krok, tu jak było na początku, jest i teraz. Skrzypce, futerał, rap, światowa premiera. Strzaj, co popiera fal, prób się. Zamiast utknąć w martwym punkcie, wolę krótko, ale z gustem. Przekraczasz próg ten, dano je na kurwie. Nie zapanujesz nad tym, smak wódki warty plus whisky na styk tu. Instynkt prawdy, znów impry barwnik. To alko, stan, w którym łatwo pomylić lambadziarę z lalką. Gdy las rąk pokazuje klaszcz, to co to hardcore, sraj się na system. Bez niego da się istnieć, myślę o tym za każdym razem, gdy jedną mi listwę z auta. W pizdę jak tak, można bucę, nastaw kontrast, bo wrócę jak Bruce Lee czy Bruce Lee. Nieważne jak mówisz, poczyn zdobi mózg dziś. KM szoruje bez taksa, intonuje w sampla głos przez preampa. Cios gniecie lampa, skosztuj eliksir, prosto z duszy serca jebać przerost ambicji. Galaktyczny spacer, głupoty, sabat, mater, epoki, zamach na ten temat. Strach jest katem, melanż, euro, afer w rejonie, gdzie szaleje fenomen zła jako oponent. Mam X skafander, miks na taśmie z trzaskiem, salwę cyfr, z których kod wyłania nazwę. Prąd wytwarza barwę, nut tu po łódzku, niezależny jak lud, drób dok myśli. Ilość nich niczym w łóżku pozycji, to luksus, pomijmy puentę opowiadań o miastowych układach. Z doświadczenia wiem, nimi podszyty dramat, dla mnie lamp, lamp i sadat. Płyty to mój bagaż, którego nigdzie, przenigdy, nigdzie nie zostawiam. W drodze na księżyc bez pieniędzy i prawa, to magia sprawia, że podążam w tempy, który odsłania sekwencji pejzaż. Wolność duszy zwycięża, ten dar w imieniu umysłu i serca. Chciałby wygryźć nas, co do nazwy, ile dałbyś, by ją znać? To dinozaury, wystarczy mi, że nie mam tolerancji i nie mam zamiaru się skarżyć, by nadrobić brak wyobraźni. Ty, co mnie kurwo drażni, pysk, odszajsuj, odetchnąć, daj mi dziś. Mam jazz z Holandii i nie chcę zamulać, mój styl to tarantula. Umierać będziesz długo i w bólach, flow na trakach hula. Barura tam, to poblanda. Pod protekcji skafandra wyłania się dawka, rap gra, graj pan, ale serca lub przestań na zawsze, bo to już jest tak, że...